Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Hij componeerde klassieke hits als De Bom en Belle Hélène, maar schreef ook bijzondere romans. Hij speelde tientallen keren in Ahoy en de Ziggo Dome voor vele duizenden mensen, maar bracht ook een album uit met verstilde Chopin-composities. Veelzijdig muzikant, verleidelijk meisjesidool, legendarisch oprichter van Doe Maar. Morgen wordt hij 75. Ernst Jans, namens het oog, van harte gefeliciteerd. Goedenavond, welkom bij het Oog. In Hilversum mogen sekswerkers gewoon opereren vanuit hun eigen huis. Hilversum is daarmee een van de weinige gemeenten die dat toestaat. Ik praat er zo dadelijk over met een sekswerker en een wethouder. Onderwijsminister Dennis Wiersma ging vandaag diep door het stof. Hij bood zijn excuses aan zijn eigen VVD-fractie vanwege scheldpartijen en woedeuitbarstingen tegen zijn medewerkers. Als minister, maar ook in zijn periode als Kamerlid. Wilma Borgman, praat u er straks over bij. En wat was er precies gaande in de Russische regio Belgorod, waar gisteren Russische opstandelingen zich tegen de Russische staat keerden? Ik bespreek het zo dadelijk met Hubert Smeets. En u hoort waarom de Britse koninklijke familie een verzoek heeft afgewezen om de stoffelijke resten van een Ethiopische prins terug te geven. Maar eerst het nieuws van dinsdag 23 mei. Minister Harbers stelt chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht aansprakelijk voor de schade van PFAS-vervuiling. Het Amerikaanse bedrijf loosde jarenlang chemicaliën in de rivier die uitmondt in de Zeeuwse Westerschelde. Het doet voor ons recht aan een belangrijk principe dat de vervuiler dient te betalen, degene die die schade heeft aangericht, en niet degene die uiteindelijk de ellende en de gevolgen daarvan dragen. Zo zijn vissers het slachtoffer van die lozingen, want er zit te veel PFAS in de vis. Er zijn nu bepaalde normen sinds 1 januari... en als je die normen overschrijdt, dan mag je die vis niet aanlanden. Dat is de verantwoordelijkheid van de visser. Daarom hebben wij het advies gegeven, vis niet meer op de Westerschelde. Bij de provincie Zeeland hebben zich tientallen organisaties gemeld die schade lijden. Ze voelen zich gesteund door de actie van Harbers. De grote broer helpt ons. En dat is een signaal die misschien wel minstens zo belangrijk is. Omwonenden van de fabriek zijn bezorgd over hun gezondheid. Ze willen weten hoeveel PFAS in hun lichaam is gekomen en doen daarom mee aan bloedonderzoek. Omdat ik het wel heel belangrijk vind om te weten hoe de stand van zaken is op dit moment voor mij persoonlijk. En daarbij dan ook voor mijn familie uiteindelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt zich al tijden zorgen over de gezondheid van honden bij een omstreden fokker in het Brabantse Eersel. Vieze honden, natte honden, vieze drinkbakken, toch ook vies voer. We hebben ook weer een aantal angstige honden gezien. En vandaag nemen we ook alle honden mee. Al verschillende keren zijn de dieren weggehaald, maar de fokker ging gewoon door op dezelfde voet. Dan denk ik toch bij mezelf van hoe kun je het zo ver laten komen en hoe kun je zo omgaan met dieren? En dat raakt je wel. De hele zaak kwam aan het rollen door undercoverbeelden van een dierenrechtenorganisatie. En die is blij met de actie van de NVWA, zo was te zien in Hart van Nederland. Het is ontzettend belangrijk dat deze man een fokverbod opgelegd krijgt, want hij gaat nooit stoppen. Dus wij moeten dat doen. Wij moeten zorgen als maatschappij dat deze man nooit meer met dieren mag werken en ze ook niet mag houden. De toezichthouder gelooft niet dat de fokker echt gaat stoppen. Dus wij blijven hier controleren om toch te kijken, ja, gaat deze fokker niet weer hier honden plaatsen of fokken? Klimaatactivisten verstoorden de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen. Beveiligers konden nog net voorkomen dat de actievoerders het podium opkwamen. Shut down Shell! En nog één keer in koor. In Rotterdam hadden ze geen protestlied, maar ouderwetse leuzen. Van wie is de tram? Van ons! Tram De gemeente wil de tramlijnen 4 en 8 naar Spangen schrappen. En daarom was er een rollatorprotest. De bedoeling is dat we zo met de rollators in de tram gaan. En eigenlijk een tram vol met rollators naar Sparta toe gaan. En daar zouden nog meer mensen naartoe komen. En dan gaan we gezellig met z'n allen een bakje koffie drinken. Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, moeten volgens de gemeente maar met de bus. Die bus hebben we niks aan. Die bus die zakt niet vaak door de achterwielen. Om die mensen makkelijk in te laten stappen. En met een rollator of met een stok of met een rolstoel is het makkelijker in de tram te gaan. En dan is er nog een teerpunt voor de bewoners. En te erg gewoon dat een tram wel rijdt als Sparta speelt, maar niet als mensen hem nodig hebben. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Clemens Peters. Snel rijk worden, wie wil dat nou niet? Die vraag stelt ook de Telegraaf. De krant legt de opkomst van de zogenoemde finfluencers onder de loep. Op YouTube, Instagram of TikTok geven deze influencers advies over beleggen. Maar die adviezen zijn lang niet altijd in jouw voordeel. Zijn het meesters of misleiders, kopt de krant. De Autoriteit Financiële Markt heeft regels opgesteld. Finfluencers mogen alleen nog beleggingsadvies geven met een vergunning. En die hebben ze vaak niet. Ze mogen wel hun eigen ervaringen delen. In Nederland zijn er zo'n 150 finfluencers actief. Op een geheime plek in Duitsland krijgen onervaren Oekraïners training van militairen uit verschillende Europese landen. Ook Nederland is met 60 trainers aanwezig. En Trouw liep een dag mee. Ze leren hoe ze ruimtes moeten scannen op vijanden, hoe ze een geweer moeten gebruiken en hoe ze granaten moeten gooien. De training duurt maar anderhalve week. Een Duitse generaal merkt dat de Oekraïners er echt wat aan hebben, maar hij is ook somber. Hij zegt, de helft van de jongens die je hier ziet, is er over 2 maanden niet meer. Wordt de ruzie der ruzies bijgelegd en komt de Britse band Oasis weer bij elkaar? Dat vraagt het AD zich af. De broers Noel en Liam Gallagher gingen elkaar te lijf met stoelen, scholden elkaar verrot in interviews en vochten dronken in Spanje. En nu doen ze een belofte, ze willen weer optreden. Maar alleen als Manchester City de Champions League wint. En op 10 juni weten we dat. De Volkskrant leende een stukje van Guus Meeuwers voor de volgende kop. Kedeng, kedeng, de revival van het Europese spoor is nog niet in zicht. Maar de nachttrein tussen Brussel en Berlijn rijdt tenminste weer. En dat is te danken aan ondernemers en treinfanaten Elmer en Chris. De grote spoorbedrijven in Europa zien meer in hoge snelheidstreinen, waardoor veel nachttreinen een stille dood zijn gestorven. Elmer en Chris zagen het met leden ogen aan. Ze begonnen daarom zelf een spoorwegbedrijf en gisteravond reed hun eerste nachttrein van Brussel naar Berlijn. Hoeveel moeite dat kostte en hoeveel plezier ze ervan hebben, staat morgen in de Volkskrant. 5 jaar na de invoering van de privacywet, de AVG, worstelen veel bedrijven met de vraag wat ze wel en niet mogen, staat in de Telegraaf. Mag je als baas een zieke collega een bloemetje sturen? Misschien schendt je wel zijn privacy door zijn adres op te zoeken. Mag je bijvoorbeeld vragen hoe ziek iemand is? Veel ondernemers vinden het ingewikkeld. Deskundigen zien dat de omgang op het werk daardoor onpersoonlijker is geworden. De baas is bang de wet te overtreden. In de krant zeggen privacydeskundigen dat de autoriteit persoonsgegevens duidelijker moet vertellen wat wel en niet mag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het is dus toch zo ver gekomen. Dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. maar Belle Hélène. Al weken is onderwijsminister Dennis Wiersma negatief in het nieuws. Medewerkers en oud-medewerkers vertellen over scheldpartijen en woedeuitbarstingen van Wiersma. Als minister, maar ook in zijn periode als Kamerlid. En vandaag bood hij daarvoor zijn excuses aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Het lijkt zo'n hele aimabele man, hè, die Wiersma, toch? Ja, nou ja, dat is dan misschien de indruk die er van buitenaf van hem bestaat. Een goedlachs iemand die vrolijk op de foto gaat met leerlingen. Die veel blije plaatjes zet op sociale media en zo. Maar voor mensen in zijn werkomgeving is hij een hork. Althans, oh ja, dat zegt hij zelf. Onaangenaam, veel eisend, met deuren slaan, schreeuwen ook tegen mensen. Er worden al weken in de Telegraaf en de NRC vooral medewerkers en oud-medewerkers over aan het woord gelaten. En dat biedt toch wel een heel ander beeld dan dat van die aimabele meneer. Ja. En hoezo moest hij daar vandaag verantwoording voor over afleggen aan de fractie? Ja, dat is een goede vraag, want dat gebeurt echt bijna nooit. Hè. Een minister legt verantwoording af aan de Tweede Kamer, ja, en niet aan zijn eigen fractie. En dat vandaag toch wel gebeurde, dat had alles te maken met Wiersma's reactie op de eerste publicaties in de Telegraaf van een maand geleden over zijn gedrag. Na dat verhaal in de krant schreef Wiersma een schuldbewuste bijdrage op Instagram. Hoe vervelend het wel niet was dat de signalen uit zijn tijd op het ministerie hem bekend waren. Maar misschien waren er ook wel eerdere signalen uit zijn tijd bij de VVD. En daar moest hij misschien maar eens naar op zoek. Nou, die signalen die waren er wel degelijk. En dat hij dat aanvankelijk ontkende, dat heeft kwaad bloed gezet in de fractie, bij medewerkers van de fractie, oud-medewerkers ook. En daar moest dus over gesproken worden vandaag. Ja, en hoe ging dat dan, Wilma? Dat ging van au, dat is wel duidelijk. Want Wiersma vertrok na anderhalf uur en daarna had de fractie nog uren en uren nodig. De vergadering daar die ging zelfs door toen de plenaire vergadering van de Tweede Kamer al was begonnen. Nou, dat is ook echt een zeldzame gebeurtenis. Het ontplofte, zegt de ene bron. En een andere bron spreekt van een enorme discussie. Een deel van de fractie wilde zelfs van hem af. En Sofie Hermans, de fractieleider, die heeft alles in de strijd moeten gooien om de steun voor Wiersma te behouden. De minister moest door het stof en dat redde hem uiteindelijk, zei Hermans na afloop van het gesprek. Daarin heeft hij voor twee dingen zijn excuses aangeboden. In de eerste plaats, en dat vind ik ook het allerbelangrijkste, excuses aan medewerkers en oud-medewerkers van de VVD die zich door zijn gedrag onveilig hebben gevoeld. En in de tweede plaats excuses aan de VVD-fractie door de lelijke situatie waarin we in de afgelopen periode terecht zijn gekomen. En ook dat, het effect dat dat weer heeft op die oud-medewerkers die zich onveilig hebben gevoeld. De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat dit gedrag, waardoor mensen zich onveilig hebben gevoeld, tot het verleden behoort. En ik vind dat zelf echt ongelooflijk belangrijk, omdat ik er hier als fractievoorzitter van de VVD heel veel waarde aan hecht, dat iedereen die hier werkt bij onze fractie dat op een prettige en veilige manier kan doen. Dank u met de fractie heel lang gesproken. Er waren nog wat vragen te stellen aan Hermans, maar die zei dank u wel. Ze draaide zich om en liep haar kamer in. Terwijl wij nog wel hadden willen weten hoeveel steun er precies nog was voor Wiersma, want de fractie was niet unaniem. We hadden ook nog wel eens willen weten over haar eigen beoordelingsvermogen toen Wiersma naar het kabinet werd gepromoveerd. Maar dat lukte allemaal niet. Het enige dat Hermans kwijt wilde ging dus over die excuses. En daar waren er twee van. Eén keer voor de gekwetste medewerkers en ook excuses voor de vervelende berichtgeving. Want vervelend in het nieuws zijn, daar houden ze niet zo van bij de VVD. Maar de conclusie voor Wiersma was dus niet mals. Nee, Koen, als je van je eigen fractie een laatste waarschuwing krijgt, nog één laatste kans na een fractievergadering die zo lang duurde, waar je niet eens al je partijgenoten achter je krijgt, nou, dan mag je wel spreken van een politiek heel blauw oog. En waarom geven ze hem die laatste kans nog? Wiersma zegt steeds dat hij aan zichzelf werkt. Hij staat open voor gesprekken en van alles. En hij wordt gesteund door de partijleider die ongetwijfeld die verhalen best kende en hem toch op die stoel heeft gezet omdat hij beterschap belooft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Dennis heeft gezegd, ik wil hier aan werken. Ik wil dit oplossen. Zich ook diep schaamt wat er gebeurd is en terecht. En ik vind het ook belangrijk dat iemand dan de kans krijgt om dat te doen. Ja, en daar kan Wiersma dus mee verder. Dus, maar wel als gewaarschuwd man. Ja, over anderhalve week heeft de VVD weer een congres. Wiersma zal daar toch ook nog wel het onderwerp van gesprek zijn, toch? Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar toch denk ik, Koen, dat het daar vooral over asielzoekers zal gaan. En dan vooral over de instroomcijfers. Ik heb vandaag veel VVD-leden gesproken die zich opmaken voor een toch... nou, tamelijk een scherpe confrontatie met de partijleider. Want had die niet bij het vorige congres in november... toen het ging over die spreidingswet, plechtig toegezegd... dat hij die instroomcijfers naar beneden zou krijgen. Een persoonlijk commitment gaf hij af. Nou, daar willen die leden zo langzamerhand wel eens resultaat van zien. En dus ligt er nu een brief bij het hoofdbestuur van de VVD... Laat Mark Rutte bij dat congres volgende week maar eens uitleggen... hoe hij dat persoonlijke commitment heeft ingevuld. En dat zegt Joris Poffers en hij is een van de ondertekenaars van die brief. We maken ons als leden ernstige zorgen over de ongebreidelde asielinstroom in Nederland. Wij hebben eigenlijk wel behoefte aan concrete acties die op dit moment uitgezet worden. Want we hebben het idee dat er heel veel gepraat wordt, maar weinig ondernomen wordt... Waar worden wij eigenlijk door gerustgesteld dat Rutte met concrete acties komt? En ziet u dat gebeuren? Dat zien we tot op heden nog niet gebeuren. Daarom hebben we ook een brief naar het hoofdbestuur gestuurd... met de vraag van wat gebeurt er nu eigenlijk? Want we zouden op de hoogte gehouden worden van de moties... van de uitvoering van de moties, maar we horen er niks over terug. En wat Rutte heel slim heeft gedaan bij de ledenvergadering... hij heeft een belofte gedaan dat hij aan de slag zou gaan met... de asielinstroom, dat hij dat terug zou dringen. En dat heeft hij in de fractie vervolgens ook gedaan, de landelijke VVD-fractie. Waardoor ze dus in konden stemmen met de dwangwet. En waardoor de leden ook in konden stemmen met de dwangwet. Dus eigenlijk is ons een worst voorgehouden, waar we achteraf gezien niks aan hebben. Ja, dat was dus Joris Poffers, een van de ondertekenaars van die brief aan het hoofdbestuur. En daarin staat kort gezegd dat de belofte van Rutte glashelder was... en dat hij maar eens moet laten zien welke concrete acties er zijn ondernomen. Ja, maar je vertelde vorige week nog, Wilma... dat de gesprekken in het kabinet over migratie muurvast zitten. Die leden krijgen hun zin dus niet. Nou ja, dat wordt toch een moeilijk verhaal. Want inderdaad, vorige week was er een moeizaam overleg in het kabinet... en de frequentie van die vergaderingen die is wat opgeschroefd naar vorige week. Inmiddels praten ze twee keer per week over hoe verder met migratie. Maar dat helpt nog niet echt. ChristenUnie en de VVD staan tegenover elkaar. De een vindt vooral de opvang een probleem. De ander wil iets doen aan de instroomcijfers. Nou, zie daar maar eens uit te komen. Er is in de verste verte nog geen zicht op een uitkomst. Rutte wordt er op die vrijdagse persconferenties natuurlijk regelmatig naar gevraagd. En dan zegt hij steeds, er wordt keihard aan gewerkt. Iedereen heeft de bereidheid om eruit te komen. Het kost tijd. Nou Koen, je hoort het hem zeggen. En zoiets zou hij zo ook maar eens tegen zijn leden kunnen vertellen volgende week. En daar moeten die leden het dan mee doen. Ja, ze kunnen Rutte er niet voor wegsturen. Maar dit is wel iets wat voor de VVD-achterban heel belangrijk is. En waar de VVD-achterban ook behoorlijk eensgezind over is. En wat je ook wel uit de top van het kabinet hoort... is dat Rutte het zichzelf niet gemakkelijk heeft gemaakt... door dat persoonlijke commitment af te geven. En ja, ik denk dat hij daar tijdens dat congres... toch veelvuldig aan herinnerd zal worden volgende week. Ja. Wilma Borgman, dank je wel. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down. But he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, Well, I sat down to listen to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues. Johnny Cash, Get Rhythm. Sekswerk, niet in een seksclub of vanuit een escortbureau, maar gewoon vanuit je eigen huis. In Hilversum is dat mogelijk. En daarmee is Hilversum een van de weinige gemeentes die dat toestaat zonder vergunning. Karin van Hunnik is wethouder in Hilversum. Goedenavond. Goedenavond. En naast jou, want we hebben afgesproken dat we je en jij zeggen, zit Lisa. Sekswerker. Goedenavond, Lisa. Goedenavond. Jij bent sekswerker niet in Hilversum, maar in een andere gemeente. Maar wel vanuit huis, hè? Ja. Welke voordelen heeft dat voor jou? Dat je onafhankelijk bent. Dat je niet 50%, 60% hoeft af te staan voor het werk wat je zelf verricht. Ja, dus jij bent gewoon ZZP'er die een normaal beroep uitoefent, zeg maar. Ja, al wordt dat niet altijd zo gezien. Nee, want merk je dat de mensen om je heen en de maatschappij in het algemeen dat als een ander beroep ziet? Als ja, een ongewoon zeker. Beroep? Ja. Waar merk je dat aan? Bijvoorbeeld als ik nieuwe mensen ontmoet en ze vragen wat voor werk ik doe. Na een tijdje zeg ik dan wel wat ik doe. En dan word ik op de een of andere manier toch een beetje scheef aangekeken. Ja? Ja. Ook een beetje onbegrip. En het stigma van dat het vies werk is. Dat het niet normaal is om te doen. Nee. En bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, hè, toen mensen niet konden werken, kregen allerlei mensen een soort vergoeding, hè, zodat ze niet in de gat zouden vallen. Was dat voor jou ook zo? Ik werkte op dat moment nog voor mezelf. Ik had ook een normale baan daarnaast. Dus ik vond het ook op dat moment niet nodig. Maar ik weet bijvoorbeeld wel een vriendin van mij die via de opting-in-regeling werkte. Die dus en niet zelfstandig was en niet in loondienst. En die kreeg dus helemaal niks. Waardoor dus heel veel belastingsschuld werd opgebouwd. Ja. Heb jij huisgenoten? Nee. Nee, dus je kunt doen en laten wat je wil. Ja. Maar als je iemand thuis ontvangt, betekent dat ook dat je mensen in je huis haalt die je misschien soms helemaal niet in je huis zou willen hebben. Ja, dat klopt. Ja, dat is soms wel een beetje eng. Ja? Ja. Geef eens een voorbeeld van zo'n situatie. Bijvoorbeeld als een klant dan vervelend is. Of als je iemand moet wegsturen. Dat je dan in de avond, als je dan op de bank zit, dan toch wel denkt van, zou die niet terugkomen? Of kan ik een steen door mijn raam verwachten? Dat zijn allemaal dingen die door je hoofd gaan. Is dat wel eens gebeurd? Nee, nog niet, maar die angst is er wel. Ja. Wethouder van Hunnik, we horen het, hè? Het heeft ook nadelen om thuis te werken. En toch dacht de gemeente Hilversum, we moeten niet moeilijk over doen als sekswerkers vanuit huis willen werken. Waarom? Ja, we hebben er wel heel goed over nagedacht. We hebben er echt wel een studie op verricht. Dus het is niet zomaar gedaan. Maar wij vinden het toch te belangrijk dat sekswerkers als sekswerk als een normaal beroep wordt gezien. Dat is ook in Nederland legaal. En wij vinden dus dat mensen en sekswerkers die thuis werken gezien moeten worden als ZZP'ers. En dus ook geen vergunning hoeven te hebben daarvoor. Ja. Maar andere gemeenten zeggen bijvoorbeeld, daarmee verlies je ook het zicht op een kwetsbare groep. Ja. Ja, zit er wat in? Dat is een overweging die je kunt maken. Maar wij zeggen juist van op het moment dat je mensen het gevoel geeft, ze hebben een volwaardig beroep. En ze zijn vrij om te doen wat ze willen. Dan kunnen we ook makkelijker met ze in contact komen. En kunnen bijvoorbeeld, Lisa zei dat ze het lastig vond en zich soms onveilig voelt. Dan heeft zij ook minder drempel om contact op te nemen met instanties of met de politie. Want zij hoeft zich niet te schamen. Zij heeft gewoon een beroep en dat wordt niet gestigmatiseerd. Dus wij denken dus dat juist het verlagen van drempels het simpeler maakt om je beroep ook veilig te kunnen uitoefenen. En dan zijn de voordelen groter dan de nadelen. Ja, wat ons betreft wel. Ja. Lisa, jij werkt dus al een tijd zo. Hè? Weten bijvoorbeeld je buren daarvan? Mijn onderbuurvrouw en bovenbuurvrouw wel. Het zijn ook allebei jonge meiden. Aha. Maar in de straat waar ik woon, daar wonen allemaal nette mensen met gewoon gezinnen. Dus ik hoop ook dat die daar niet achter komen. Ja, toch? Ja. Want dan voorzie je wel problemen. Ja, vooral omdat mijn huurbaas het niet mag weten. Oh? Ja, dus dat is nog wel een ding. Normaal gesproken moet in het huurcontract staan dat je 33% van een woning mag gebruiken voor bedrijfsvoering. Dan moet je alleen wel kunnen uitleggen waarvoor dat dan is. En wanneer ze erachter komen, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je eruit gezet wordt. Denk je ook wel eens van, ik zou liever een andere plek hebben? Ja, zeker. Ja? Ja. En waarom heb je die plek niet dan? Omdat de plek die ik zou willen er eigenlijk nog niet is. Het liefst zie ik dat er in bepaalde gemeenten een soort woning of gebouw komt. Zonder winstoogmerk. Waar dames tegen een normaal tarief een kamer per dag kunnen huren. En dus ook de veiligheid van elkaar hebben. Dus dat ze niet alleen zijn. Dat zou jouw wens zijn? Ja, zeker. Ja. Want wethouder Van Hunnik, het beleid gaat met jullie ook. Jullie beleid gaat ook gepaard met hulp aan vrouwen die bijvoorbeeld iets anders willen doen, hè? Willen gaan doen. Loopt dat een beetje? Dat zijn de zogenaamde uitstapplannen of begeleiding. Dat loopt, want wij hebben een klankbordgroep waarin sekswerkers ook met elkaar kunnen praten, maar ook begeleiding kunnen vragen. En dat gebeurt, dat hebben wij in onze regio georganiseerd, bij bellen. Ja, maar dat is toch interessant, want aan de ene kant zeggen jullie het is een normaal beroep. Aan de andere kant zeggen jullie, als jullie eruit willen stappen, snappen we dat wel. Nou, in vrijheid, hè. Het is niet zo dat wij zeggen je moet. Het is juist iets, we willen bevorderen dat mensen en ook deze dames hun eigen keuze maken, soms heren. Ja. Hun eigen keuze maken in het leven. Morgen komt staatssecretaris Van den Burg om zijn licht op te steken in Hilversum. Ja. Hij is staatssecretaris asiel en migratie, maar ook prostitutie zit in zijn portefeuille. Past dat misschien toch niet beter, die portefeuille bij het ministerie van Sociale Zaken? Nou, daar is best wel wat voor te zeggen. Ja? Ja, want het is niet meer zo dat de politie erover gaat als het gaat over toezicht. Als het gaat over mensenhandel natuurlijk wel. Maar als je het hebt over dit specifieke onderdeel, ja, dan zou je best wel over na kunnen denken. Ja. Maar voorlopig is het niet zo. En wat zou mooi zijn als hij morgen dan weer mee terugneemt naar Den Haag? Nou, ik zou graag willen dat hij wat in ieder geval twijfel krijgt of de aanpak die hij is gestart, hè, dus de wijze waarop hij is begonnen, of hij daar misschien wat andere inzichten over krijgt. Dat zou ik wel interessant vinden. En wat voor inzichten zouden dat moeten zijn? Nou, dat het misschien niet per se nodig is om voor thuiswerkersvergunningplicht te hanteren en te handhaven. Ja. Lisa, heb jij ooit gedacht van ik hou ermee op met dit werk, ik ga iets anders doen? Ja, zeker. Eigenlijk puur omdat tussen mijn 18e en mijn 21ste kon ik natuurlijk ook geen vergunning aanvragen. Ik durfde daar ook geen informatie over te vragen, omdat het leek dus alsof dat dus ook niet mocht onder de 21. En toen heb ik wel eens gedacht, nou, dit wordt me allemaal te ingewikkeld. En ja, misschien moet ik iets anders gaan doen. Het werk trekt me zo erg. En ja, ik vind het ook leuk. Wat vind je mooi aan het werk? Nou, dat je niet alleen seks biedt, maar ook een soort psycholoog bent. En vertrouwenspersoon, vooral bij vaste klanten. Oh ja, en op wat voor manier bijvoorbeeld? Misschien kun je vertellen hoe dat gaat dan. Ja, nou, als iemand bijvoorbeeld een uurtje boekt, veel mensen denken dan dat het een uur seks is. Maar meestal ben je 3 kwartier aan het praten met iemand. Je leert elkaar kennen. Soms neem je er een kopje thee bij. Diegene vertelt hoe zijn dag is geweest. Of dat hij een vervelende dag heeft gehad of iets heeft meegemaakt. En dan ga je daar echt over in gesprek met elkaar. En een beetje sparren van hoe kunnen dingen beter. En eigenlijk een beetje een psychologisch gesprek. En heb je veel van die vaste klanten? Ja, ja. En ook mensen bij jou uit die nette straat? Nee, die ben ik nog niet tegengekomen. Nee? En anders zou ik daar ook niks over zeggen nu. Nee. Nou ja, we weten niet waar je woont, dus dat kan natuurlijk best, hè? Ja, Nou, ik hecht wel veel waarde aan de privacy van zowel mij als de klanten. Maar we begonnen het gesprek ermee dat er toch ook een soort stigma op dat werk zit. Ja, zeker. Ja. Is dat een grote belemmering of zit het je helemaal niet dwars? Ja, dat is wel een grote belemmering wat mij betreft. Stel dat ik iets anders zou willen gaan doen en ik heb een gat op mijn cv. Ja, dan kan ik natuurlijk niet zeggen, nou, ik ben een paar jaar sekswerker geweest. Nee? Nee, terwijl als ik zou rondreizen over de wereld, zou dat heel normaal zijn om te bespreken. Maar als ik dat bij een sollicitatiegesprek zou zeggen, dan weet ik heel zeker dat ik niet word aangenomen. Dus wat zou je dan zeggen? Ja, dat weet ik niet zo goed. Nee. Want hoe oud ben jij nu? 21. Zie je dit jezelf nog doen als je 60 bent? Nou, dat weet ik niet. dat gaat natuurlijk over een hele lange tijd. Dat is zo 40 jaar. Nou ja, of van mijn part 40. Ik weet dat dus niet zo goed. Omdat het elke dag wel weer verschillend is. De ene dag heb ik een hele leuke dag. Allemaal leuke klanten. En ja, de andere dag gebeurt er weer iets waardoor ik me onprettig voel. En dan brengt dat je toch wel even aan de twijfel van... Ja, is dit het wel? Ik zie toch aan de wethouder dat je ook een beetje kijkt van... het is toch wel een niet alledaags verhaal, zou ik maar zeggen. Nou, nee, ik begrijp heel goed waar Lisa in zit. Ja. En ik denk dan juist van dat stigma, daar moeten we vanaf. Ja. En dat is wat we proberen te doen in Hilversum. Daar willen we echt aan bijdragen. En gaat dat werken? Ik heb het idee dat wij in ieder geval... Ja, je knikt al, Lisa, goed om te zien. Maar ik denk dat het in ieder geval bijdraagt aan het gesprek wat we kunnen hebben. En dat we meer inzicht krijgen in wat de mensen beweegt om dit te doen. Wat ze nodig hebben. En soms als er problematiek achter zit, wat ook wel gebeurt. Dat we die in kaart kunnen brengen en de mensen kunnen helpen. Ja, want de grote steden doen het bijvoorbeeld niet. Nee, die doen het niet. Nee, die hebben een andere afweging. Maar die hebben misschien ook een andere rol van wie het toezicht moet doen. Ja. En bij ons is het zo dat het toezicht van de politie naar de gemeente is gegaan. Dus dat maakte ook wel dat wij een andere rol konden pakken. En Lisa, jij hebt ook het gevoel dat werkt, die aanpak van Hilversum. Ja, ik denk het wel. Vooral omdat ik het idee heb dat er in Hilversum en omgeving heel veel hulp is voor sekswerkers. Ik heb er niet heel veel ervaring mee in andere steden. Maar sinds dat ik in Bussum woon, heb ik wel ineens een heel netwerk om me heen van mensen die ook echt betrokken zijn wat het werk betreft. En dat is anders dan vroeger, dan wat je gewend zeker. Was. Ja. Ja. Lisa en wethouder Karin van Gunnik van de gemeente Hilversum, ik dank jullie allebei. Van Gunnik moet ik zeggen, niet van Gunnik. Dank u wel. Geef niet, dank. Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar. I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming. Amos Lee. A Sweet Pea, moest ik er nog bij zeggen. Het was een opmerkelijke aanval op Russisch grondgebied. Gisteren drongen Russische opstandelingen vanuit Oekraïne de Russische regio Belgorod binnen. En volgens Rusland zijn ze inmiddels weer verdreven en is de situatie weer onder controle. Aan tafel is aangeschoven Rusland-deskundige Hubert Smeets. Goedenavond, Hubert. Heb je een beetje zicht op die situatie in Belgorod? Zijn ze echt verdreven en weg? Vermoedelijk wel. Er zijn ook wel wat beelden verschenen waarvan we de authenticiteit niet helemaal kunnen testen. Maar vlak voordat ik hier binnenkwam, kwam er een bericht uit de stad Belgorod. Dus toch een grote stad met een universiteit, dat daar een explosie had plaatsgevonden vanavond. Uitgevoerd door een drone. Aha. Dus met andere woorden, er is nog steeds wel onrust in het gebied. En waar die drone vandaan komt, weten we niet. Maar vermoedelijk komt die van Oekraïns grondgebied. Bezig blijven, welke groep dat ook is, misschien die Russische bevrijdingskorpsen of wat dan ook, dat die bezig blijven met hun speldenprikken uit te delen. Het zou gaan om twee Russische groeperingen, hè? Die zich verzetten tegen het beleid van Poetin. Om wat voor groeperingen gaat het dan? De ene groep heet het Legioen voor een Vrij Rusland. En die wordt politiek gezien geleid door een voormalig lid van de Duma. Mm-hmm. Ilya Ponomaryov, de enige parlementariër die in 2014 tegen de annexatie van de Krim stemde. Mm-hmm. In het Russische parlement, die is gevlucht naar Oekraïne. Heeft inmiddels ook een Oekraïnse nationaliteit. En die beweert de politieke leider te zijn van dat legioen voor de bevrijding van voor een vrij Rusland. Dat legioen wordt geleid door een militair die zichzelf Caesar noemt. Mm-hmm. Daarmee hebben we eigenlijk een beetje een beeld van wat dat legioen eigenlijk aan mannelijkheid allemaal te brengen heeft. Het andere legioen dat betrokken zou zijn bij deze hele kleine mini-invasie, dat is een vrijwilligerskorps dat voor een deel bestaat uit neonazis. Neonazis die heel lang door het Poetin-regime zijn getolereerd, gedoogd, die soms ook zijn gebruikt door het Poetin-regime. Bijvoorbeeld bij het Europees kampioenschap van 2016, voetbalkampioenschap in Frankrijk, daar zijn toen enorme voetbalrellen geweest met Engelse voetbalsupporters, daar waren Russische neonazis bij betrokken. Er werd recht op losgeslagen. Ja, er werd enorm op losgeslagen. En dat was vlak na de annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in de Donbass. En de indruk was toen dat de Russen wel lol hadden in een stevig conflict rondom dat EK voetbal in Frankrijk. En een van de mensen die daarbij betrokken was, een Russische neonazi die trouwens het vak geleerd heeft neonazi zijn in Duitsland, want daar is hij met zijn ouders op jeugdige leeftijd naartoe gegaan. Die zit nu in dat vrijwilligerskorps wat aan de uiterst rechterflank opereert. Ja, maar het zijn dus Russische neonazis. Russische neonazies die zich verbonden hebben met Oekraïnse neonazies, Poolse neonazies. Ja. Het is een internationale, die beweging. Ja. En wat zou hun doel zijn? Wat willen ze bereiken? De uiterst rechterflank, die ik nu net noem, die neonazies, die hebben tot doel om een echt zuiver, blank Rusland, Slavisch Rusland te creëren. En die vinden Poetin, zou je kunnen zeggen, want dat is een imperialist, hè, die gaat uit van het feit dat Rusland een culturele civilisatietaak heeft, de wereld bevrijden van ons, van het decadente Westen. Maar deze neonazis vinden dat Poetin eigenlijk een slapjanus is en dat hij zich veel meer moet richten op het zuiveren van de Russische natie, van vreemde smetten vrijmaken, met andere woorden, ook met het bloed ervan zuiveren. Het is een klassieke Duitse bloed-en-bodem-beweging. Ja, en opereren ze met Oekraïne als uitvalsbasis? Vermoedelijk. Ja. Als het allemaal waar is, hè. Het kan best zo zijn dat er een hele ingewikkelde constructie achter deze kleine mini-invasie zit die ons nog niet bekend is op dit moment. Maar dan opereren ze vermoedelijk vanuit Oekraïne. Vooral ook omdat beide groepen daar zich gevestigd hebben, zou je kunnen zeggen, de afgelopen jaren. Ja. En wellicht ook militaire steun krijgen vanuit, laat ik zeggen, de Oekraïnse inlichtingendienst. Want daar zijn aanwijzingen voor. Daar zijn wel aanwijzingen voor dat de Oekraïnse inlichtingendienst dit soort groepen tolereren, gebruiken, net zoals het Poetin-regime dat deed met die neonazis afgelopen decennium, om in Rusland zelf te opereren. Oekraïne mag en wil niet opereren op Russisch grondgebied. Dat is levensgevaarlijk. Dat mag ook niet van de Amerikanen, die steeds de Oekraïnse president Zelensky ervoor waarschuwen om niet te ver te gaan. Bij alle wapens die de Oekraïnse krijgsmacht krijgt, wordt ook de voorwaarde gesteld niet op Rusland richten. Alleen op jullie grondgebied. Op je eigen grondgebied gebruiken. Maar als het Russische patriotten zijn die Rusland willen bevrijden van Poetin, dan is daar niks tegen. En dan kan je die dus een beetje steunen. Terwijl je tegelijkertijd kan zeggen, als het uitkomt, nee, wij wisten van niks. De zogenaamde plausibele ontkenning heet dat. En die steun is vooral, wordt vooral ingegeven door het verlangen om de tegenstander te ondermijnen. Ja, en om vooral ook duidelijk te maken aan Rusland dat deze oorlog ook naar Rusland toe kan komen. Dit is natuurlijk een heel klein beginnetje. Het stelt allemaal nog niet heel veel voor. Het is vooral symbolisch. Maar voor Oekraïne is het ongelooflijk belangrijk dat de Russische bevolking, het aan den lijve gaat ondervinden. Dat de oorlog naar de grote steden in Rusland zelf wordt gebracht. En Belgorod is een beginnetje daarbij. En je zegt beginnetje, dat betekent dat er dus een vervolg gaat komen. Dat weet ik niet. Wat we wel weten is dat de afgelopen half jaar er heel veel kleinere incidenten zijn geweest in Rusland die bij elkaar opgeteld toch wel de indruk wekken dat Oekraïnse inlichtingendiensten ook in Rusland zelf actief zijn. Bijvoorbeeld branden. Van olieopslagtanken. In gebouwen waar geheime agenten van de FSB worden opgeleid. Tal van plekken breken curieuze branden uit in Rusland. En het zou heel goed kunnen dat Oekraïnse inlichtingendiensten daar ook de hand in hebben. Er wonen in Rusland heel veel Oekraïners tenslotte. Ja. Dus kan je wel wat agenten werven. Ja. Zou het ook nog het Oekraïnse leger kunnen zijn dat zich hiermee bemoeit? Ik denk dat niet. Ik denk dat het Oekraïnse leger, bovendien net als het Russische leger, wel wat andere prioriteiten op dit moment heeft. Maar dat ze op de achtergrond wat adviezen geven, dat is zeker niet uitgesloten. Op filmpjes op Twitter wordt gezegd dat de bevolking van Belgorod de strijders heeft gevraagd om het gebied te veroveren. Ligt dat voor de hand? Nou, dat ligt niet heel erg voor de hand. Het is een filmpje van deze Caesar die ik al noemde. Mm-hmm. Van dat legioen voor een vrij Rusland. Die zegt, we krijgen brieven. Dat ligt niet heel erg voor de hand. Maar wat ze ermee bedoelen te zeggen is dat het onderscheid tussen Oekraïners en Russen in dat grensgebied is niet 100% te maken. Mensen spreken daar een taal die Oekraïnse elementen bevat, Russische elementen bevat. Het is een mengtaal. En de burgers in dat gebied waar nu dat kleine mini-invasietje is geweest, die beschouwen zich ook, soms zelfs in meerderheid, volgens sociologisch onderzoek van de Universiteit van Belgorod, dus ik heb het niet zomaar uit de lucht geplukt, beschouwen zich als burgers met een gemengde identiteit. Een Oekraïnse en een Russische. En dat ze daaraan appelleren, deze Caesar, dat zegt wel iets over het vertrouwen dat ze hebben dat er best een beetje sympathie in die regio is voor Oekraïne. Ja, het was toch opvallend hoe makkelijk ze die grens konden oversteken naar Rusland. Hè? Betekent dat toch dat je dit een geslaagde actie moet noemen? Ja, als het waar is dat de Oekraïnse inlichtingen hier op de achtergrond een rol spelen, dan is het een buitengewoon geslaagde actie. En dan hebben ze ook de lokale autoriteiten enorm in verlegenheid gebracht. Er zijn ook filmpjes van militaire officieren die eigenlijk zich geen raad weten wat ze moeten doen. Een brigadegeneraal die zelf ongeveer het verkeer aan het regelen is. Dat zijn allemaal hele pijnlijke illustraties van het onvermogen van de lokale autoriteiten om de bevolking gerust te stellen. En dat is ook precies wat de Oekraïners willen. Ze willen duidelijk maken aan de Russische burgers in dit gebied: jullie gezagsdragers zijn niet in staat om jullie te beschermen. En is dit een voorbode van meer? Ook Oekraïne is natuurlijk na anderhalf jaar behoorlijk uitgeput. Maar creatief zijn de Oekraïners wel gebleken de afgelopen tijd. Dus ik sluit niet uit dat we meer van dit soort dingen gaan meemaken. Hubert Smeets, dank je wel. Hij ligt al bijna 150 jaar begraven op Windsor Castle in Engeland. Ethiopische prins Alemayo. En nu wil zijn familie in Ethiopië dat hij terugkomt, althans zijn resten. Buckingham Palace weigert vooralsnog. Fleur Launsbach, goedenavond. En hoi, goedenavond. Ethiopische prins in Engeland? Ja, het is echt een bijzonder verhaal over een Ethiopisch prinsje die 8000 kilometer verderop van zijn thuisland begraven ligt in Paleis Windsor Castle, hier in het Verenigd Koninkrijk, waar ik ben. Hij is gevangen genomen als een soort van oorlogstrofee, als een buit, toen hij 7 jaar oud was en naar Engeland gebracht. En nu, inderdaad, 150 jaar later, wil Ethiopië zijn lichaam terug. Maar de Britten zeggen nee. Het Britse koningshuis, Buckingham Palace, waar zijn graf onder valt, heeft het verzoek deze week afgewezen. En dit is eigenlijk het zoveelste voorbeeld, de situatie waarbij Britten worden geconfronteerd met een heel ingewikkeld en ook echt niet vrij koloniaal verleden, waar ze ook wel erg mee worstelen. Want Fleur, vertel eens wat meer over wie deze prins was. Ja, nou, prins Alemayehu is in 1879 begraven in Windsor Castle. En tussen andere grote Engelse koningen zoals Henry VIII en Charles I. En dit prinsje, prins Alemayehu, was de enige zoon van Tewodros II. En hij was ook troonopvolger in Ethiopië. Maar zijn vaders leger werd verslagen door de Engelsen. Mm-hmm. En zijn vader wilde zich niet overgeven aan die soldaten. Hij stierf liever op het slagveld. En deze koning wordt dan ook gezien in Ethiopië als een best wel een bekende en heldhaftige koning in de Ethiopische geschiedenis. Maar zijn zoon, het prinsje van de koning die dus net verslagen was, die werd samen met zijn moeder meegenomen naar Engeland. Als een soort oorlogsbruid. Samen met andere geplunderde schatten ook uit Ethiopië. En onderweg naar Engeland overleed zijn moeder ook. Dus toen het prinsje eenmaal aankwam in Engeland, toen was het een weesje. Een wees. Dat was al wel een heel droevig begin. Op zijn zevende. En vervolgens heeft hij nog 11 jaar geleefd in Engeland. Wat voor leven was dat? Ja, hij werd eigenlijk natuurlijk gedwongen om in Engeland te wonen. Maar hij werd wel helemaal opgenomen in de elite en de koninklijke kringen van die tijd. Mm-hmm. Dus hij werd door een Britse legerofficier opgeleid. Hij ging naar een dure kostschool. Hij ging naar een elite militaire opleiding. En de prins werd ook een soort van lievelingetje van koningin Victoria. Die betaalde ook voor zijn kosten en zijn opleiding en zijn uitgaven. En uit de archieven bleek dat hij niet zo heel gelukkig was in dat leven. Hij vroeg ook om terug te worden gestuurd naar huis op een gegeven moment. En op zijn 18e stierf hij aan een longaandoening. En Queen Victoria schreef in die tijd in haar dagboek dat ze het ook erg zielig vond. Dat hij alleen was in een vreemd land zonder zijn familie. Dus een tragisch leven. Maar aan de andere kant werd hij ook op handen gedragen eigenlijk door, niet de minste, Queen Victoria. Maar hij was tegelijkertijd toch ook een soort oorlogsbuit. Dus volgens Ethiopiërs is hij eigenlijk gestolen uit het land. Samen met al die andere geplunderde schatten die nu nog steeds in Britse musea staan. Ja. En hoe komt het eigenlijk dat hij zo jong is doodgegaan? Want hij is maar 18 geworden. Ja, hij is dus gestorven aan een longaandoening. En volgens de Ethiopiërs is hij gestorven aan een gebroken hart. Ah. Ja. En nou wil zijn familie in Ethiopië dat hij terugkomt. Waarom zegt Buckingham Palace nee? Nou, in dit geval zegt het paleis in een persverklaring: als we deze prins nu opgraven, dan kunnen we ook eventueel andere graven beschadigen. Ik zei net al, hij ligt niet bij de minste graven, natuurlijk bij Windsor Castle. Dus dat is de reden geweest dat ze zeggen, we doen het niet. Maar we zitten wel in een ander soort periode. Want we hebben nu een nieuwe koning. Ja. Die wel veel meer open staat voor dit soort gesprekken. Hij heeft dat al wel op meerdere manieren en momenten laten zien, Charles. Hij heeft onlangs gezegd dat hij het Koninklijk Archief open gaat stellen voor onderzoek naar historische links tussen het koningshuis en het slavernijverleden. Dus Charles heeft het ook publiekelijk gehad over de verschrikkelijke vreedheden van het slavernijverleden. Dus dat soort uitspraken, dat hoorden we niet eerder. En die discussie, die wil hij meer aangaan dan zijn voorgangers. Dus dat weten maakt we wel. Maar de kansen op teruggave misschien toch iets groter? Ja, kijk, het is natuurlijk een veel bredere discussie dit. Hè. Dit is de erfenis van het Britse Rijk. En die was natuurlijk gigantisch, dat Britse Rijk. De Britten heersen op de piek van die tijd heersen ze over een kwart van de wereld. Zowel in oppervlakte als in bevolking. Mm-hmm. En in die tijd is er natuurlijk door middel van slavernij, plundering, overheersing, allerlei objecten en historische spullen en schatten, die zijn vanuit de hele wereld naar dit land gekomen. En ja, dat heeft Nederland trouwens ook. Maar goed, de Britten misschien nog wat in grotere getalen. Dat is een discussie die geldt voor de Elgin Marbles, voor diamanten uit Afrika en India. Misschien die zit daar ook wel de angst achter van als we dit stoffelijk overschot teruggeven, moeten we straks de helft van het British Museum ook terug gaan geven. Ja, precies. Dus de vraag is inderdaad ook, het is een lastig onderwerp, want de vraag is ook, waar eindigt dit? Ja. Waar gaat dit naartoe? Want je kan ja, aan de ene kant kan je natuurlijk ook zeggen, een deel van die objecten die horen misschien ook wel hier. Want ja, ze zijn ook onderdeel van de Britse geschiedenis. Maar de vraag over hoe en waarom hadden de Britten toegang tot deze objecten, de diamanten of, ja. Ja, of de prachtige spullen die hier in de musea staan, hoe vrijwillig kwamen die hier terecht? Ja. Dat zijn echt wel vragen waar de Britten mee aan de slag moeten. Ja. En dat is echt een lastig onderwerp. Hoe wordt er door het Britse publiek naar deze zaak gekeken? Volgens het op de voet? Weet je daar iets van? Dit Ethiopische prinsje is wat minder bekend. Maar bijvoorbeeld de Elgin Marbles is een onderwerp, ja, wat hier heel veel speelt. En er zijn er natuurlijk wel of meer. Of de Benin Bronzes, het is iets wat. Ja, ook inderdaad. En het is iets waar. We hebben natuurlijk een conservatieve regering, al best wel lang hier, meer dan 10 jaar. Het is iets wat wel door bepaalde groepen binnen de samenleving wordt gezegd. Daar moeten we echt veel mee, veel discussie over is. Maar er zijn ook best wel wat conservatieve, ook best hoogleraren, professoren, die daar ook fel tegen zijn. En die dus bijvoorbeeld zeggen van ja, eerst maar eens bewijzen dat die spullen hier echt op illegale manier zijn gekomen, dat ze echt zijn gestolen en niet zijn gegeven bijvoorbeeld. En elk object heeft natuurlijk een ander verhaal met bronnen die ook kwijt kunnen zijn. Dus het is natuurlijk ook per object weer anders. Ja. En dat maakt het ook heel lastig. Maar onder Charles zou de beweging in kunnen komen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij veel meer open staat om dit gesprek te voeren. Dat zien we ook. En ik denk ook dat dat onderdeel is van hoe hij de monarchie wil moderniseren en mee wil gaan in deze tijd. We kijken hier nu gewoon anders naar. Onder Elisabeth was er nog een sterk gevoel van, we hebben het er niet over, want we willen niet disrespectvol zijn naar koningin Elisabeth, die zo haar best heeft gedaan met het gemene pest en alles. Ja. Maar dit is een nieuwe koning en ook weer een nieuwe ronde om dit inderdaad ter sprake te brengen. En je merkt dat inderdaad dat deze discussie weer opleidt. Dat er ook meer voormalig landen die bij het Britse Rijk hoorden, dat die ook meer in opspraak komen. Fleur Launsbach, we gaan het in elk geval op de voet volgen. Dank je wel. Dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur, nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met schrijver Saskia de Koster. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Herman van der Zand. Voor nu, een mooie en rustige nacht. Glas im Stehen. Ster. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering, waarmee je stress bij medewerkers tot wel 30% helpt verminderen. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben en die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Speel nu mee bij onecasino.nl. Want we geven 10 dagen lang elke dag 10 compleet verzorgde reizen weg naar Sunny Curaçao. Voor 2 personen. Zoek je stoel maar vast uit en claim je boardingpas. Check snel in op onecasino.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1.